A ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, jest 17:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Jest 17 dzień kwietnia, mamy piątek, do 19:00 zapraszamy do trójki, przed nami serwis. Michał Przerwa. Prokurator generalny polecił wszcząć śledztwa w sprawie DPS-ów. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zwalczania pandemii koronawirusa. Belgia wprowadza mandaty za palenie papierosów w samochodach przy nieletnich. Są pierwsze śledztwa w sprawie sytuacji w domach pomocy społecznej, gdzie z powodu epidemii COVID-19 brakuje rąk do pracy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia pensjonariuszy Zakładu Opieki przy Bobrowieckiej. Wojewoda Mazowiecki nakazał 13 pielęgniarkom i lekarzowi, żeby pomogli w opiece nad 50 osobami, ale większość nie przyszła do pracy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówi, że nie ma zgody na sytuację, w której osoby mają zapewnić bezpieczeństwo i znikają albo nie pojawiają się w pracy. Podjąłem decyzję o tym, aby uruchomić postępowania śledztwa, mające na celu zbadać w kilku przypadkach, czy nie doszło do rażącego naruszenia procedur związanych właśnie z gwarantowaniem bezpieczeństwa dla zdrowia i życia znajdujących się tam osób poprzez rozprzestrzenienie się na dużą skalę wirusa, czy też wręcz opuszczenie tych zakładów przez pracowników, których obowiązkiem jest troska i dbanie o zdrowie i życie osób, którymi się opiekują. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koronawirusa stwierdzono w 20 placówkach, a zakażonych jest prawie 300 osób. Europosłowie poparli propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą większej elastyczności w wykorzystaniu pieniędzy z obecnego unijnego budżetu. Niezakontraktowane jeszcze fundusze państwa członkowskie mogą przeznaczyć na walkę z koronawirusem. Polska do tej pory zakontraktowała 83%. Pozostałe 17%, czyli kilkanaście miliardów euro z unijnego budżetu, których jeszcze Warszawa nie wydała, będzie mogła przeznaczyć na złagodzenie negatywnych skutków koronawirusa. W ciągu najbliższych godzin będzie dostępna nowa aplikacja autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Protego ma asystować Polakom w stopniowym wracaniu do względnie normalnego funkcjonowania. Łączymy się z Karolem Surówką. Witaj. Dzień dobry. Karol śledzi informacje w tej sprawie. Powiedz, jak ma działać ta aplikacja? Po pierwsze, osoby, które mają obawy o swoje zdrowie w związku z epidemią, będą mogły regularnie wypełniać ankietę, która w razie potrzeby podpowie im, jak i kiedy i do kogo należy się zgłosić. Za mniej więcej tydzień uruchomiona zostanie druga funkcja aplikacji. Nasze urządzenie wykryje przez Bluetooth, że mieliśmy fizycznie kontakt z innym użytkownikiem aplikacji. Do czego ta informacja ma służyć, wyjaśnia minister cyfryzacji Marek Zagórski. Po to, żeby w sytuacji, w której dojdzie do zarażenia nas, żebyśmy mogli poinformować pozostałe osoby, z którymi mieliśmy kontakt, właśnie o tym, że takie zagrożenie istnieje i że mogły także zgłosić się do sanepidu, poddać się kontroli, poddać się kwarantannie. Najpóźniej dziś w nocy Protego będzie można już pobrać ze sklepu Android, a za tydzień również na system iOS. O czym mówił Karol Surówka. Na dwa dni przed 77. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim IPN oddał hołd żydowskim bojownikom. Powstanie w getcie wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, gdy Niemcy przystąpili do akcji likwidacji dzielnicy żydowskiej. Była to niezwykle skromna uroczystość, podczas której wiceprezes IPN Mateusz Szpytma przeszedł przez pusty plac przed pomnikiem bohaterów getta i pod monumentem złożył wieniec. Był to, jak mówi, wyraz pamięci o żydowskich bojownikach, którzy stanęli do beznadziejnej walki z Niemcami. Ci bojowcy przede wszystkim walczyli o honor. Nie chcieli zginąć w obozie zagłady, woleli zginąć z bronią w ręku. Niemcy mieli sporo problemów ze stłumieniem tego powstania. Zrywu, który był takim głosem protestu przeciwko temu, co czynili Niemcy z warszawskimi Żydami. IPN, by podtrzymywać pamięć o bohaterstwie żydowskich bojowników, opublikował na swoich stronach internetowych m.in. raport Jurgena Stropa, który jest zapisem akcji likwidacyjnej getta oraz zbrodni popełnianych przez Niemców. Witold Banach, Polskie Radio. Mandaty za palenie papierosów w samochodach przy nieletnich wprowadza Belgia. Lekarze alarmują, bierne palenie w zamkniętych przestrzeniach to ogromne zagrożenie, szczególnie dla dzieci. Podobne zakazy obowiązują w Wielkiej Brytanii i Francji. Belgijski Parlament Federalny zdecydował, że karane mandatami będzie palenie papierosów w samochodach, jeśli będą w nich podróżować także osoby poniżej 18 roku życia. We Flandrii i Walonii kara wynosiła 150 euro, a granica wieku 16 lat. Teraz została ona podniesiona, bo nowe przepisy, które mają wejść w życie wkrótce, będą obowiązywały na terenie całej Belgii. Posłowie argumentowali, że wsłuchali się w głos opinii publicznej. Sondaże przeprowadzane w ostatnim czasie wskazywały bowiem, że 90% Belgów uważa, że palenie przy nieletnich w samochodach jest szkodliwe i naraża na duże ryzyko utraty zdrowia. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pięć minut po 17:00. Tomasz Gorazdowski. Na początku o prawdziwych zawodach, prawdziwym sporcie, choć rozgrywanym w internecie. Arcymistrz Jan Krzysztof Duda przegrał 4,5 do 6,5 z Rosjaninem Piotrem Sidlerem w finale międzynarodowego internetowego turnieju szachowego. Remis z ośmiokrotnym mistrzem Rosji był blisko, ale nie udało się w 11 partii doprowadzić do remisu. Mecz z Peterem Swidlerem niestety nie potoczył się po mojej myśli. Już na początku mecz się dla mnie źle zaczął, kiedy przegrałem pierwszą partię białymi. Kluczową okazała się 11 partia, gdzie grałem białymi i uzyskałem szybko dość dużą przewagę na pograniczu wygranej. Niestety za szybko zagrałem w jednym momencie, gdzie de facto podstawiłem całą partię jednym ruchem. Przegrałem mecz wynikiem 6,5 do 4,5. Twierdzę, że mój przeciwnik grał bardzo dobrze, grał dużo szybciej, dużo pewniej, więcej widział ode mnie i myślę, że jego zwycięstwo jest zasłużone. W F1 aż przebierają kołami, by znowu zacząć się ścigać, ale gdzie do ścigania? Poczyniono jednak pierwsze ustalenia. Sezon Mistrzostw Świata F1 rozpocznie się wyścigiem o Grand Prix Austrii 5 lipca, ale odbędzie się bez udziału kibiców, poinformowało BBC. Później mają odbyć się dwie kolejne rundy, w tym na Silverstone w Wielkiej Brytanii. Ten roboczy plan kierownictwo F1 przedstawiło zespołom podczas telekonferencji. Z powodu koronawirusa odwołano bądź przełożono już 9 z 22 zaplanowanych na ten rok wyścigów. Następna w kolejności jest Grand Prix Francji 28 czerwca, ale i ta impreza może się nie odbyć. Szefowie zespołów w F1 powiedzieli, że nie chcą rozpoczynać sezonu, jeżeli będzie ryzyko, że nie uda się go dokończyć. Polski Związek Tenisowy, Polski Związek Jeździectwa i Polski Związek Golfa zwróciły się do rządu z prośbą o rozważenie zniesienia ograniczeń rekreacyjnego uprawiania tych sportów. Zaznaczono, że to bezkontaktowe dyscypliny i praktykowane na świeżym powietrzu. Ja osobiście nie wiem, czy już teraz, ale faktycznie te dyscypliny powinny zostać przywrócone jako pierwsze. FC Barcelona ma definitywnie zrezygnować z pozyskania Neymara. Wiadomo, może zabraknąć pieniędzy. Działacze Barcelony nie chcą wydawać zatem gigantycznych pieniędzy na brazylijskiego napastnika, wolą skupić się na przedłużeniu kontraktu z Lionelem Messim. Z kolei priorytetem transferowym klubu z Katalonii jest Lautaro Martinez z Interu Mediolan. I teraz o konkursie i głosowaniu. Konkurs małych form filmowych organizowany w ramach przeglądu filmów alpinistycznych imienia Wandy Rutkiewicz dotyczy filmów o szeroko rozumianej tematyce górskiej. Skierowany jest zarówno do profesjonalistów, jak i debiutantów. Teraz można głosować na najlepsze filmy. Czas na zgłaszanie swoich filmów już minął. Wygra ten film, który otrzyma najwięcej polubień w serwisie YouTube. Wszystkie filmy dostępne są na kanale Muzeum Sportu. Głosowanie trwa do 8 maja do godziny 12, a zatem miłośnicy gór do dzieła. W F1 przebierają kołami, stwierdził Tomasz Gorazdowski. Zawsze podejrzewałem, że poeta. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 1993 notowanie na miejscu pierwszym bez końca. Artur Rojek. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki.

Program Trzeci, panie Krzysztofie, witam, dzień dobry, halo. Witam, chciałbym skorzystać z mediów publicznych, żeby nagłośnić pewną sprawę. Otóż w pierwszej tarczy kryzysowej nie uwzględniono w pomocy najsłabszych z mikroprzedsiębiorców, tych, którzy zalegali z daninami publicznymi do ZUS-u i do podatków. No są tacy, którzy z uwagi na słabość... Już wcześniej mieli kłopoty, tak. Tak, i oni nie mogą skorzystać z abolicji ZUS-owskiej. Więc uważano to za skandal. No po prostu to nie jest ich przyczyny, że w tym momencie nie zarabiają. Panie Krzysztofie, wrócę do tego. Obiecuję 7 trójek na początku 22. Balkon na osiedlu leśnym w Koziegłowach niedaleko Poznania stał się ich sceną. Artyści tworzący Filharmonię Pomysłów zaprezentowali przedstawienie Latający Balkon. Widownia złożona głównie z dzieci, ale też i dorosłych, była na pobliskich balkonach. Inni siedzieli w domach, oglądali transmisję Facebook. Z artystami, także widzami, rozmawiał Jacek Butlewski. Filharmonia Pomysłów, Anna Przybyszewska. Będziemy starać się dotrzeć do jak największej rzeszy dzieciaków, które oprócz tej tradycyjnej edukacji, którą mają teraz w domu, potrzebują też chwili rozrywki. Cześć dzieciaki! Mam na imię Zosia. Widziałam oczywiście. Co prawda oglądaliśmy w telewizji. Bezpośrednio nie mogłam uczestniczyć, ponieważ zbyt daleko mieszkam. Zosia, ale ja się strasznie nudzę. Ja chcę pojeździć na rowerze. Albo chciałbym powłazić na drzewa, bo my tak siedzimy w tym domu i ciągle siedzimy i ja już mam naprawdę serdecznie dosyć. Świetnie to wyglądało. Przedstawienie teatralne właśnie z balkonu, scena, gdzie panie naprawdę przebrały się w takie piękne w ogóle ubiory, rewelacyjne, bo te głowy duże, to prawda, ale one właśnie przyciągają wzrok. No i z tego właśnie wielkiego, z odległości podejrzewam, które tam dzieci mogły na żywo oglądać, no to gdyby były jakieś maleńkie postaci, jakieś takie, nie wiem, pacynki, kukiełki, pewnie byłyby niewidoczne. A przez to, że one same się przebrały, wielkie kolorowe stroje, wielkie właśnie głowy dziewczynki i chłopaka, no więc jest to bardzo widoczne. Zabiorę brata na koniec świata. Znajdziemy wyspę jak Robinson. Ja to mam panie siostry. Zabiorę brata na koniec świata. Dzieciaki, które jakby lubią Filharmonię Pomysłów, znają nas od wielu, wielu lat. Tęsknią za naszymi przedstawieniami. Poprzez taką relację, poprzez kontakt też na żywo i poprzez relacje na Facebooku, no staramy się podtrzymywać z nimi kontakt i pokazać im, że jesteśmy, że czekamy, że też za nimi tęsknimy. To był taki mini spektakl teatralny o siostrzyczce i braciszku, którzy właśnie są w tej sytuacji, tak jak troszeczkę teraz ta sytuacja aktualnie wygląda. Są na balkonie, balkon nazwali, że to jest latający balkon. No zwracali się bezpośrednio do wszystkich, którzy ich oglądali. W tą szarzyznę, która teraz nam dokucza wszystkim, no wkrada się taka nutka optymizmu, nutka koloru, zwłaszcza dla dzieci, które zostały zamknięte w domu, odcięte od swoich znajomych. Ręce w górę, dopisz obie! W planach następne przedstawienia, oczywiście na balkonie. 18 minut po 17. Kaja, Zbigniew Wodecki. We fadi, ta wikari, ta ta, ali fi, want to see do de ba, love it. My holy feet do so di du toma ma wekidi. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy choracy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz, chwytaj dzień. Całej siły go łap, chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny w finał klary wina swe. A taj proszę pozostać z nami. Co w mowie piszczy w trójce za półtorej minuty. Apoteozę świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wgoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny film. To Kaja, Zbigniew Wodecki. 21 minut z haczykiem po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witamy panią profesor, słyszymy się? Słyszymy się, dzień dobry, witam wszystkich państwa, mam nadzieję, że wszyscy zdrowi. Pani profesor, w redakcji Trójki powstał spór o to, czy można uczłowieczyć instytucje. Spór, dyskusja, powiedzieć na przykład, że Akademia podała najnowsze danie. Zdaniem niektórych Akademia to jest instytucja, tak więc należałoby powiedzieć pracownicy Akademii. Odpowiedzieli, czy też Biuro Prasowe Akademii odpowiedziało, że to forma będzie bardziej precyzyjna, może nawet ładniejsza. W takich zdaniach jak właśnie Akademia podała najnowsze dane, czy Instytut przygotował badania takie i takie, nie mamy tutaj błędu. Mhm. Mówimy też na przykład, przecież całe biuro się rozchorowało, to odpukać oczywiście, czy szkoła podała wyniki egzaminów, czy ministerstwo przygotowało jakieś tam wytyczne. To mamy to takie typowe dla właściwie chyba każdego języka, może nie każdego na świecie, ale tych, które są nam bliskie, przeniesienie nazwy instytucji na jej pracowników. Tak jak na przykład mamy właśnie, prawda, Akademię jako instytucja i też jako pracownicy. Mhm. I to jest bardzo naturalne zjawisko. Posługujemy się nim tak regularnie, że właściwie tego nawet nie zauważamy. Na przykład radio podało, prawda? Tak, radio podało, przecież nie ta skrzynka, która stoi gdzieś tam na szafce, czy instytucja cała, tylko ktoś w tym radiu, jacyś pracownicy. To zjawisko ma swoją nazwę jakąś? Tak, to się nazywa metonimia fachowo, czyli taka relacja styczności, to znaczy jest taka bardzo bliska, bardzo, bardzo duża bliskość zauważalna właśnie na przykład instytucja i pracownicy tej instytucji, albo jeszcze taka typowa metonimia to jest na przykład naczynie i zawartość tego naczynia. Jeżeli ktoś mówi, że na stole stała szklanka albo na stole stał kubek, to ma na myśli naczynie, a ktoś wypił szklankę wody, wypił kubek soku, to ma na myśli zawartość tego. Przecież nie wypił ten plastik, czy to tworzywo, z którego zostało to. Tak czułem, że to jest metonimia, ale nie chciałem wychodzić przed szereg. Pani profesor. Chciał się pan redaktor upewnić. Tak. Mam swoje ulubione słowa. Tym samym chciałbym namówić panią na taki cykl w cyklu. A bardzo chętnie. Bo nigdy nie miałem okazji, tak. A chciałem zapytać o pochodzenie kilku słów. Na przykład takie słowo ulubione, miglans. Migland. Mhm. To już jest takie słowo trochę zapomniane, a więc właściwie bardzo dobrze, że pan je przypomniał. Migland to jest taki ktoś, kto, można powiedzieć, miga się od roboty, od swoich obowiązków. Taki cwaniaczek, ktoś, kto no właśnie lubi się wykiwać od pracy. I to, że ja powiedziałam, że on się miga od pracy, no nie ma tutaj wpływu, znaczy nie z tego powodu to się on się nazywa miglancem, bo to słowo pochodzi z języka jidysz. W ogóle więc z języka jidysz mamy sporo wyrazów w naszym języku, no bo to był język właściwie, który można było słyszeć na naszych ulicach. I bardzo często te słowa przechodziły do gwary przestępczej, dlatego że mogły być tajne. To znaczy można było ukryć ich znaczenie. Ludzie po prostu ich nie rozumieli. I właśnie taki migrant to był w tej gwarze złodziejskiej na początku, używany w gwarze właśnie w gwarze złodziejskiej, to był taki złodziej, który kradnie rzeczy małej wartości. No może się właśnie tak uchyla od tych swoich obowiązków. Zawód troszkę traktuje niepoważnie, czyli konotacja... Tak, nie przemęcza się tak za bardzo. Tak. Konotacja szemrana, stąd być może ta moja sympatia do słowa. Pani Małgorzata z Gliwic napisała: coraz częściej słyszę od znajomych, że wkładają maseczki. No nie chcę im podpadać się złośliwymi uwagami, pisze słuchaczka, gdzie je wkładają, do szuflady czy do torebki. No i wzywa oraz pisze, że maseczki się przecież zakłada, nie wkłada. Oczywiście, wkładamy sweter, sukienkę, spodnie, chociaż te części garderoby też można zakładać, ale rzeczy, które umieszczamy na sobie, a więc kapelusz, krawat, okulary, kolczyki, no i też właśnie maseczkę, to zakładamy. Nie wkładamy, bo wkładać można rzeczywiście gdzieś tam do środka. Nie ubieramy maseczki, prawda? I też nie ubieramy, tak, dlatego że ubierać to możemy, czy ubrać, czy ubierać jakieś ubranie, ale przede wszystkim to kogoś możemy w coś ubrać, albo ubrać się w coś, czyli możemy powiedzieć, ubrałam się w sweter, ale jednak ubrałam w sweter i to jest forma niepoprawna. No ale maseczka to nie jest ubranie, więc chociaż niektórzy traktują już te maseczki trochę jak element garderoby, dobierają do koloru stroju, no ale to jednak ubrać na pewno nie i na pewno nie wkładać, tylko zakładać. Zakładajmy zatem, zwłaszcza, że to obowiązek. Bardzo dziękuję. Tak jest. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Katarzyna Kłusińska. Dzień dobry. Mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. 27 minut po godzinie 17, program trzeci. No, skoro była pogoda, ale troszkę jestem zaskoczony tym faktem, to może już ją przeczytam. Skoro tak, proszę Państwa, jutro zachmurzenie małe, umiarkowane na północnym wschodzie, okresami duże. Na Podlasiu, Mazurach możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 9 na północnym wschodzie, 12 w centrum, 16 na południowym zachodzie i południu. A wiatr słaby, umiarkowany na północnym wschodzie, okresami porywisty, tam przeważnie północno-zachodni. 28 minut po 17. Krystyna Prońko. Jak dzwon, który zaledwie tylko tknąć, a już śpiewa, jak zabłąkanych ptaków głos. Jak liść przez chwilę piękny, nim go wiatr strąci z drzewa, tak w nas głęboko skryte śpią. Małe tęsknoty, krótkie tęsknoty, znaczące prawie tyle co nic. Nagłe i szybkie serca Krystyna Prońko. Minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. O ponad 18% spadła liczba nowo rejestrowanych firm w marcu. Jednocześnie o prawie 4% w porównaniu z lutym wzrosła liczba podmiotów, które zawiesiły działalność, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Spośród tych, które zawiesiły działanie, najwięcej było firm handlowych i budowlanych, a także warsztatów samochodowych. Najwięcej w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie. Spada także, i to znacznie, zainteresowanie kredytem gotówkowym. Biuro Informacji Kredytowej poinformowało, że w drugim tygodniu kwietnia w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba zapytań o pożyczki spadła o ponad połowę. Na radykalne zaciskanie pasa decydują się też duże firmy. Grupa PGE o blisko połowę redukuje wydatki na sponsoring, a Polskie Linie Lotnicze LOT planują cięcia wynagrodzeń. Aleksander Przoniak. Wszystkie osoby, które w związku z ograniczeniem działalności operacji lotniczych nie wykonują obowiązków służbowych, otrzymały ofertę utrzymania swoich wynagrodzeń na niższym niż do tej pory poziomie. Pensje mogą być niższe nawet o 60%. Zarząd nie podjął jeszcze decyzji, czy będą cięcia wynagrodzeń wśród pracowników administracyjnych. Ograniczanie wydatków rozpoczęły także samorządy. Przygotowałam pakiet oszczędnościowy na ponad 100 milionów złotych. Będziemy oszczędzać tam, gdzie ma to najmniejszy wpływ na życie mieszkańców, poinformowała dziś prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Na giełdzie papierów wartościowych optymizm, mówi Jarosław Banasiak z biura maklerskiego mBanku. Sieć supermarketów Dino na początku tego miesiąca potwierdziła kontynuację realizacji planów rozwojowych i pomimo tego, że ceny akcji spółki po rozpoczęciu epidemii spadały razem z całym rynkiem, to w dniu dzisiejszym cena akcji Dino osiągnęła najwyższą w historii wartość na poziomie 180 zł za akcję. Bardzo interesująco zachował się również kurs akcji CCC. Dobre wieści płyną również z niektórych spółek spoza grona blue chipów. Okazuje się, że nawet w najtrudniejszym czasie na rynku można znaleźć okazję do dobrych inwestycji. Na koniec notowania walut. Euro kosztuje 4,53 zł, dolar 4,18, funt brytyjski 5,21, natomiast frank szwajcarski po 4,31 zł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert laptopy taniej nawet o 700 zł. Na przykład gamingowy Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 700 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Mija, mija, mija, mija, mija, lat w ruinie, wszystko minie, minie, minie. Choć nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Chciałem za państwa pośrednictwem zapytać o jedną rzecz. Otóż w tych czasach mieszkam na wsi, na Kloni właściwie, mam sąsiadkę, która przeżyła wojnę. Opowiadając sobie o różnych biedach, opowiadała mi, że w czasie wojny bodajże z braku soli gotowała ziemniaki z mamą w ten sposób, że zalewały glinę wodą i po paru dniach na tej wodzie gotowały ziemniaki, które były posolone. I teraz chcę spróbować tego, dla mojego spróbowania. Natomiast mam pytanie do słuchaczy, dwa właściwie. Co takiego może być w glinie, że to właśnie ziemniaki są tak jakby posolone? Oraz drugie, czy też mają jakieś takie przemyślenia z dawnych czasów, które mają zamiar zastosować? Takie specjalne, niezwykłe pomysły. Rozumiem, no co może być w glinie? Tak się na szybko zastanawiam. No pewnie sól, która się wytrąca, ale może się mylę. 7 trójek na początku, 22. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Grzegorz Turnau. Akademia Młodych Liderów Fundacji Świętego Mikołaja czeka na ciekawe projekty, które będzie można zrealizować w lokalnej społeczności. W konkursie mogą wziąć udział osoby od 16 do 20 roku życia. A warto spróbować, bo zwycięzcy otrzymają dużą pomoc łącznie ze stypendiami na realizację swoich pomysłów. O tym pomyślę o tej akcji koordynatorka programu Antonina Grządkowska. Jeszcze 9 dni trwa rekrutacja do Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja do 26 kwietnia, do samego końca dnia. Wszystkie młode, zaangażowane społecznie osoby zachęcam do tego, aby spróbować wysłać pomysł na projekt i wziąć udział w rekrutacji. Jesteśmy na przerwie czy na wagarach teraz? Nie, teraz mam do robienia zadania w formie pracy własnej, więc przerwa powiedzmy. Ty się podjęłaś trudnego tematu. Jak się nazywa twój projekt? No problem. Dotyczył mowy nienawiści i hejtu. Liderka Akademii Julita Maciejewska z Kalisza. Temat rzeczywiście był trudny, nie było łatwo o tym rozmawiać, ale mimo wszystko zdecydowałyśmy się wraz z moją grupą podjąć ten temat. Mamy kontakt z tymi osobami i możemy łatwiej do nich dotrzeć. Taka była idea, tak chciałyście, ale czy to się udało? Ja uważam, że się udało, dlatego że w naszych warsztatach wzięło udział około 30 osób. Bardzo aktywnie brali udział po to, żeby te swoje późniejsze przygotować jak najlepiej. Na naszej stronie internetowej www.mikolaj.org.pl / Akademia czeka na Was specjalny formularz rekrutacyjny. Opisujecie tam pomysł na projekt. Formularz nie jest bardzo skomplikowany i wysyłacie swój pomysł. Światowy obywatel, tak się nazywała Twoja propozycja. Światowy obywatel, tak. Co chciałeś przez to powiedzieć? Głównie kierowałem to do młodych osób jako świadomy obywatel, czyli interesujący się światem politycznym, ale też mający przede wszystkim swoje zdanie. Lider Akademii Krystian Piecychna z Półtuska. Zaciekawiła mnie statystyka wyborów do Europarlamentu, gdzie niecałe 28% Polaków od 18 do 29 lat zagłosowało. To mnie ruszyło. Uznałem, że jest jakiś realny problem i to jest część tego projektu, żeby właśnie zachęcić młodych do tego świata politycznego. Mogą to być projekty typowo społeczne, czyli promujące albo wolontariat, albo wspierające osoby potrzebujące, projekty charytatywne. Ten wachlarz możliwości jest bardzo szeroki, ponieważ naszym celem jest przygotowanie, aby młode osoby były w stanie w odpowiedzialny i efektywny sposób działać w swoich społecznościach lokalnych. Mój projekt nazywa się Mów bez słów. Dotyczył kultury osób głuchych i języka migowego. Czy masz w swoim otoczeniu taką osobę? W swoim otoczeniu akurat właśnie niestety nie mam takich osób. Liderka Akademii Karolina Paszek z Nowej Sarzyny. Ale z przyjaciółką dużo się interesowałyśmy językiem migowym. Był dla nas po prostu ciekawy. Rozmawiałaś kiedyś z taką osobą? Wypróbowałaś swoich sił? Tak, zdarzyło mi się. Gdy uzyskałam stypendium z Akademii Liderów, zresztą udałyśmy się na kurs języka migowego i przeprowadziłyśmy warsztaty dla młodszych koleżanek i kolegów w naszym liceum. Wierzymy w to, że wyszukiwanie młodych osób, które mają ten potencjał liderski, jest niezmiernie ważne, bo to są osoby, które w przyszłości będą gospodarzami swoich miejscowości, ale też całej Polski. Projekt, przypomnijmy, pod patronatem Fundacji Świętego Mikołaja. Projekty można wysyłać do przyszłej niedzieli włącznie, czyli to będzie do 26 kwietnia. Z młodymi liderami rozmawiała Ewa Dudzińska. 17 minut do 18, program trzeci. Understand someday, one day you will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Krzysztof, Kujawsko-Pomorskie. Chciałbym się podzielić swoim doświadczeniem. Chodzi o to, jak jest precyzowane słowo mikroprzedsiębiorca. Jeżeli się zajrzy do definicji, mikroprzedsiębiorca jest to osoba, która zatrudnia od 1 do 9 osób z wyłączeniem na i gdzieś tam są uczniowie, ujęci uczniowie. Mhm. Niestety ustawa jest tak zredagowana, że jest tam mowa o obowiązku, o osobach, których podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Czyli krótko mówiąc, chodzi panu zapewne o to, że uczniowie wliczają się, czy tak? Jest, dokładnie, się wliczają. Mhm. I w momencie, kiedy macie na przykład, tak jak u mnie, 6 pracowników i 4 uczniów, nagle było, chyba znaczy mówimy o tej pierwszej tarczy, nagle nie podlegałem temu, gdzie tak naprawdę cały czas się mówi o mikroprzedsiębiorstwie, bo jako ja, jakby jako przedsiębiorstwo łapię się jako mikro. Ale jeżeli już biorę uczni, którzy niby się nie biorą do tego mikroprzedsiębiorstwa, już się do tarczy nie łapałem. Oczywiście w tej drugiej edycji już się trochę pozmieniało, ale niech też ludzie uważają, bo to są naprawdę takie niektóre myki, że można się wpakować. Trzeba czytać. Próbujemy to rozjaśniać, jak pan zapewne słyszy. Do tego wątku też pewnie wrócę. Pozdrawiam pana. McCartney, kwadrans pozostał do 18. Moim gościem jest wiceminister Stanisław Szwed, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, bezrobocie na koniec roku według analiz ministerstwa, według szacunków będzie na poziomie 10%. Nie sądzi pan, że to może być zbyt optymistyczna prognoza, zważywszy, że obecnie mamy około 920 tysięcy bezrobotnych, zatem przybędzie, no, w tym wypadku raptem 680 tysięcy. Te szacunki też robimy w krótszych etapach. Tutaj mówimy w tej chwili tym takim pierwszym etapie 3-miesięcznym, czyli na koniec czerwca. Tu szacujemy, że to bezrobocie może wzrosnąć o gdzieś 1,5%. No mamy to w tym nieszczęściu, to szczęście, że startujemy z niskiego pułapu bezrobocia, najniższego od 90 roku, bo ma 5,5%, czyli no ten zapas jest w sensie takim, że nie mieliśmy takiej dużej liczby bezrobotnych, jak bywało dawniej temu. I stąd też dzisiaj, jeżeli mówimy, mamy na poziomie niespełna miliona osób bezrobotnych, to tutaj ten wzrost około 300 tysięcy w tym pierwszym okresie. Zobaczymy, jak to dalej się będzie rozwijać, ale też mamy nadzieję, że te działania, które podjęliśmy w ramach tarczy antykryzysowej, zarówno tej pierwszej i tej, która została wczoraj przyjęta, ona ma na celu przede wszystkim ochronę miejsc pracy, czyli no, żeby w tym pierwszym okresie tych zwolnień nie było, żebyśmy dali szansę i małym, i średnim, i mikroprzedsiębiorcom, wszystkim szansę, żeby przez te pierwsze 3-miesięczny okres, bo tak by to, te prognozy są na 3 im miesiące. Im szybciej, panie ministrze, tu zgoda, im szybciej ta tarcza finansowa, o której dzisiaj rozmawiałem z ministrem Mazurem, zadziała, wyjdzie w życie, no tym lepiej. Po prostu mnóstwo miejsc pracy zapewne ochronimy. Szacunki rzeczywiście są bardzo różne, bo według mBanku czy Banku PKO to pracę straci w granicach 1,5 miliona nawet ludzi, choć rzeczywiście te 10%, ten poziom jest zbieżny z tym, co prognozuje dla nas, dla Polski Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Na taką średnią, nie? Czyli bo są też prognozy tam na poziomie 8% i są na 12%. Myśmy tak szacowali w tych okresach 3-miesięcznych. Wychodzi nam, że to może być około 10%. To jest ta wersja raczej pesymistyczna, ale zobaczymy. No, wolimy też mówić, że może być gorzej niż potem być okazać, zaskoczonym. Tak? Ja pytam nieprzypadkowo, panie ministrze, bo słuchacze pytają o zwiększenie ewentualnie zasiłku dla bezrobotnych. Czy są takie plany? Takie plany są, jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, bo też no to też wynika właśnie z tym, o czym w tej chwili mówimy, z tych szacunków, jak bezrobocie się będzie kształtowało. Na bieżąco analizujemy te pierwsze, mamy w tej chwili do 15 kwietnia pierwsze dane za kwiecień. One na razie są, powiedziałbym, no, optymistyczne, bo to jest niespełna 50 tysięcy nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Ułatwiliśmy teraz, wydając rozporządzenie, żeby można się było i telefonicznie rejestrować, mając świadomość, że w niektórych urzędach było utrudniona rejestracja, czyli też to łatwiejszy kontakt, ale zobaczymy. Mamy też świadomość, że no, jeżeli były zwolnienia na przykład na koniec marca, to one się odłożą w czasie, nie? Bo to są zwolnienia miesięczne, 3-miesięczne, także może ten okres późniejszy być trochę trudniejszy. Prawda przyjdzie w kwietniu albo w maju. No szybciej maj, czerwiec to są te miesiące, gdzie my już szacujemy, że to bezrobocie może być wyższe. Oczywiście też nie wszystkie działania zależą tylko od nas, bo przecież my działamy też w otoczeniu europejskim, światowym i jeżeli tam nie będzie też poluzowania, to u nas też nie będzie tak łatwo z tym walczyć. Panie ministrze, wraz z premierem pani minister Maląg ogłosiła, że program 500+ nie zostanie wstrzymany, wypłaty nadal będą, ale czy w przyszłości nie będziemy po prostu zmuszeni do tego, by program, no, żeby na przykład wprowadzić kryterium dochodowe, tak by pieniądze trafiały tylko do tych skromniejszych rodziców, również tych dotkniętych bezrobociem. No dzisiaj takich planów nie ma, ten program jest realizowany i też myślę, no trudno byłoby sobie na przykład wyobrazić w tej chwili, że tego programu nie ma. To jest bardzo duże wsparcie dla rodzin, bo przypomnę, że to jest ponad 100 miliardów złotych, które trafiły już do polskich rodzin. A w takim okresie trudnym, w jakim jesteśmy, myślę, że te środki, które trafiają z programu, no są bardzo ważne. Także na dzisiaj takich planów nie ma. Dzisiaj nikt też nie przewidzi, co będzie w przyszłym roku. Rozmawiamy teraz o tym okresie pierwszym, czyli ten pierwszy okres 3-miesięczny, później następny, żeby do końca roku no, maksymalnie ograniczyć skutki epidemii, a później też będziemy widzieć, co dalej. To jest jakby, no też te prognozy są różne. Rząd planuje stworzenie deficytu w budżecie. Wiadomo, na jakim poziomie może to być deficyt, a może na poziomie koniecznym, bo przecież nie wiemy, ile spłynie do budżetu z tych planowanych wpływów na poziomie, no to już historia, 430 miliardów. Na pewno kwestia wpływu do budżetu jest ważna, bo przecież to jest kwestia i podatkowa, gdzie jeżeli firmy nie pracują, nie odprowadzają podatków, czy obniżamy wynagrodzenia, czy wprowadzamy te instrumenty jak przestój ekonomiczny, to wiadomo, że te wpływy są niższe i w stosunku do wpływów no, będzie też kształtowany deficyt budżetu państwa. No, on oczywiście będzie w jakimś tam momencie ogłoszony przez pana premiera, ale myślę, że też czekamy na te pierwsze 3 miesiące, jak to zafunkcjonuje, bo mamy marzec, kwiecień, maj, to są myślę te 3 miesiące, ewentualnie czerwiec jeszcze, to będziemy mieć już większą możliwość już bezpośredniego reagowania, jeśli chodzi o budżet państwa. Dzisiaj posiłkujemy się środkami zarówno z Funduszu Pracy, czy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tamte środki mamy. One wchodziły w regułę wydatkową, ale ich fizycznie możemy wykorzystywać do tych działań. Tak też mamy wpisane to w tarczy antykryzysowej. No i oczywiście też ten nowy instrument, który zaproponował pan premier, który został też wczoraj uruchomiony, czy zostanie uruchomiony ustawą, że z Polskiego Funduszu Rozwoju można będzie na poziomie 100 miliardów złotych wesprzeć małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Na to jeszcze chwilkę musimy poczekać. Ale już mamy ten instrument, z którego będziemy mogli korzystać. To też będzie duże wsparcie dla przedsiębiorców. Od 9 kwietnia jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Czy ja dobrze zrozumiałem, że znów na 14 dni? On jest do 26 kwietnia wpisany, czyli to można powiedzieć, że jest ten okres dłuższy, bo to w zależności, jeżeli ktoś by też jeszcze, nie wiem, w przedszkolu, czy gdzieś tam, czy w żłobku miał dziecko w sobotę na przykład. On funkcjonuje na tych samych zasadach, co poprzedni? Do 8 roku życia i z tego mogą korzystać rodzice, którzy mają dziecko w żłobku, czy w przedszkolu, czy w szkole. Stąd jednak z różnicą małą, bo jeśli dobrze pamiętam, prawo do zasiłku poszerzono o dzieci niepełnosprawne powyżej 8 roku życia. Tak, dla wszystkich dzieci do 18 roku życia ten zasiłek jest dla rodziców jest przyznany, także tutaj i również dla dzieci, które korzystają z różnych form wsparcia w szkole też ten zasiłek dla rodziców jest poszerzony, także to jest też to. No i też wprowadziliśmy zasiłek opiekuńczy dla rolników w przypadku kwarantanny rodziców też tutaj w tym przypadku ten zasiłek też jest przewidywany. A wiceminister Stanisław Szwed, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. 7 minut do 18. Siedem trójek na początku 22. Listen to that Duquesne whistle blowing. To Bob Dylan. Blow like's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing. Sound like it's on a funnel. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Halo. Witam serdecznie. Mam cieszę prośbę o ściszenie radia troszeczkę. Już nie ma radia. Pana. Jasne. To znaczy tak, przysłuchuję się wszystkim wywodom na temat co to mamy, która wersja, której tarczy, komu co daje, komu co troszkę naprawiła. To zagmatwane, tak. Nie troszkę właśnie. I mam taką refleksję nad tym wszystkim. Ja pracuję w średniej wielkości firmie i odkąd się coś dzieje, 3-4 osoby siedzą i rozczytują, co poeta miał na myśli, dając nam powiedzmy coś, co nam może pozwolić przetrwać, czy mniej dotkliwie to wszystko znieść. To wszystkich. My wybieramy, zdaje się, 400 tęgich głów, które mają nad właśnie takimi rzeczami pracować. A w zasadzie to jest 400 rąg, które nacisną guzik. Krótko mówiąc, podejrzewam, panie Adamie, że chce pan wystosować apel, tak? No zdecydowanie, bo gdyby... Pisać proste przepisy. Gdyby te 400 osób naprawdę używało gumów i posiedziało zamiast jedną noc to 3 dni, na pewno by urodziły coś mądrzejszego i klarowniejszego dla wszystkich normalnych ludzi, którzy by nie musieli tracić czasu, a sztaby prawników nie musiały się wypowiadać, co poeta miał na myśli. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Pan Timo napisał w związku z telefonem od słuchacza, który ma kłopot z przeszłością, to znaczy nieregularnie regulował ZUS i teraz pomoc mu się nie należy. No, przedstawia drugą stronę medalu. Zostałem ofiarą przedsiębiorcy, który zalega z daninami dla państwa. Zwolnił mnie 2 dni przed końcem umowy. Nie wypłacił ostatniej pensji. Był niezadowolony, miał złą sytuację w zakładzie. Uważam, że jeśli ktoś nie radził sobie w normalnych czasach, nie powinien dostawać koła ratunkowego teraz. Pozdrawiam, Timo. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna kill me dead. Słuchacz dzwonił, pytał o gotowanie gliny i pozyskiwanie w ten sposób dowody soli. Pani Elżbieta napisała oczywiście, że w ziemi jest sól i wiele innych minerałów. Z tego samego powodu na przykład motyle z gatunku rusałka siadają z rozpartartymi skrzydłami na ziemi, bo właśnie sól. Proszę sobie wyobrazić, napisała słuchaczka, że sól bywa na świecie w wielu miejscach, nie tylko w solniczkach. That old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she's blowing right on time. Pan Piotr jeszcze o sprawie liczenia i traktowania przychodu przez ZUS. To już ustaliliśmy, panie Piotrze, w środę, że ZUS ten przychód traktował, liczył, interpretował błędnie. Rozwialiśmy te wątpliwości w rozmowie z panem ministrem Mazurem. Program trzeci, już za chwilę serwis. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład laptop Acer Intel Core i5, dysk SSD za 2599, taniej o 400 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy.